بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tunaendelea kitabu chetu al-Qawaid al-Fiqhiyah. Tunafika kwenye nukta ambayo Sheikh anasema ni kwenye beti ya 5. I'lamu hudita anna afdala al-minan ilmun yuzilu shakka 'anka wad-daran wa yakshifu al-haqqa li dhil-qulub wa yusilu al-'abda ila al-matlub. I'lam hudita anna afdala al-minan. Elewa kwamba umeongozwa ya kwamba wema uliokuwa bora ya ilmu ni elimu yuzilu shaka anka wadaran, elimu ambayo inakuja kukuondolea shaka na pia inakuja kukuondolea uchafu ndani ya nafsi yako. Wayakshifu alhaqqa lidhil qulub, na elimu hiyo inakuja kukuwekea wazi haki, au inakuja kuweka wazi haki kwa wenye akili. Wayusilu al-abda ila al-matlub, na elimu hiyo inamfikisha mtu katika mahitaji yake, katika malengo. Kwa hiyo ifahamike kwamba Sheikh anasema yaani anna minan Allahi ala al-ibad kathira, kwamba neema za Allah, wema wa Allah kwa waja wake ni mwingi, au neema ni nyingi sana. Wa afdalu ma manna Allahu ala abdihi bihi huwa, na kile ambacho Allah akamzawadia mja wake kilichokuwa bora zaidi, al-ilmu an-nafi', ni elimu yenye manufaa. Kwa hiyo ifahamike tu kwamba al-ilmu shajaratun tuthmir kulla qawlin hasan, elimu ni mti kunaozaa au unaotoa matunda ya kila kauli iliyokuwa nzuri, wa amalin salihin, na matendo yaliyokuwa mazuri. Waljahal, na ujinga, shajaratun tuthmiru kulla qawlin sayyi, ni mti unaotoa matunda wa kila kauli mbaya, wa amalin khabith, na matendo mabovu. Kwa hiyo Sheikh anasema wa alama kauni lilmi nafi'an ma dhukirat min an-nazm, cha kuonesha au alama ya kuonesha kwamba elimu yenye manufaa ni ile alama iliyotajwa katika beti zetu ambazo tuko nazo hapo. Ipi? Annahu yuzilu 'anil qalbi shay'aini, kwamba elimu inaondoa vitu viwili ndani ya kifua cha mwanadamu. Kwenye moyo wa mwanadamu ukiwa na elimu, vitu viwili vitakuondokea, wa huma navyo ashubuhati washahawati, shubha na shahwa. Ukiwa na elimu utaondokewa na hivi vitu viwili. Ashubuhatu jamu shubha, ni wingi wa neno shubha. Shubha maana yake maltubisa amruhu fala yudra ahalalun huwa am haram, wahaqun huwa am batil. Shubha ni kile kitu ambacho amri yake au jambo lake au kitu hicho kimechanganyikana, amri yake imechanganyikana, hukumu yake imechanganyikana, haijulikani hichi kitu ni haram au hichi kitu ni halali, hichi kitu ni haki au hichi kitu ni batil. Hiyo ndiyo shubha. Shahawat ni vile vitu ambavyo viko kinyume na sheria, kisha nafsi na vitaka, ambavyo ni vitu vya kimaaswi. Kwa hiyo mtu ukiwa na ilmu, utapata kujua hichi kitu ni halali au hichi kitu ni haramu. Utapata kujua kwamba hichi kitu ni matamanivu ya nafsi tu, iwapo nitakitenda, sintokuwa kwenye haki, utajikutana umekiacha. Lakini kama huna ilmu, hutoweza kujua namna ya kutofautisha hivyo vitu. Shekhe anasema fashubhatu turithu shakka. Shubha zinaleta shaka ndani ya moyo wa mwanadamu. Mtu unaweza ukachanganyikiwa, hichi kitu ni halali ama ni haramu. Hii ni shubha, unabaki na mashaka ndani ya nafsi. Mathalan, tuchukue sigara. Sigara ilipoundwa, ilipotengenezwa, mwanzo wake haikujulikana hukumu yake kwamba ni haramu ama ni halali, kwa sababu ni kitu ambacho hakikuwepo. Hakuna dalili zenye ziko wadhihi sarihi za kuonesha kwamba hii sigara hukumu yake ni kadha. Kwa hiyo ikawa imepelekea baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba sigara hukumu yake ni makuruhu, inachukiza. Kwa hiyo nasikia ni kitu ambacho kimekuwa katika shubha, ilikuwa ijulikani hukumu yake nini, ni haram ama ni halali, ilikuwa ni shubha. Kwa mtu akabaki na shaka ndani ya kifua chake. Lakini baada ya kufuatilia sigara na madhara yake jinsi yalivyo, ikaja kubainika kwamba sigara hukumu yake ni haramu. Wala usishituki ukamwona mtu eti ni msomi wa dini yuko anavuta sigara, na ukafika unasema kwamba inajuzu kuvuta sigara. La, haijuzu kuvuta sigara. Sigara ni haramu, ina madhara katika afya ya mwanadamu. Washahawat turithu daran alqalb wa kaswataha. Shahawa, matamanivu ya nafsi, yanaleta urithi au yanarithisha uchafu wa moyo na ukakamavu wa nafsi. Inapelekea mtu nafsi yake, moyo wake unachafuka hadi anakuwa hasikii kheri yoyote. Mtu unampa mauidha, unamnasihi, unamwelekeza kwenye kheri, yeye anakuonesha kwamba yeye si wa kwanza kukosea, yeye si malaika. Mtu anakuwa na kauli za kibehi, kauli za kashfa, waliayadhu billah. Watuthabitu albadana ani taat. Na shahwa hiyo inakuja kushughulisha mwili kutokufanya taa. Inapelekea mwili unakuwa haujishughulishi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo elimu yenye manufaa inaondoa shubha, inaondoa shahwa. Mtu ukiwa na ilmu wajikuta huwa mbali na shubha, kadhalika unakuwa mbali na shahwa. Angalia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wamepelekwa na shubha, kadhalika walipelekwa na shahwa zao. Tatizo la kutokuwa na ilmu. Shubha kivipi? Wanaingiza shubha kwa watu. Mathalan, wafanyaji wa khitma. Watu wanafanya khitma wakiwafunga watu macho kwamba ni Qur'ani anayoisoma, wakidai ya kuwa kusoma Qur'ani hakuna dhambi yoyote. Tunawaambia ndiyo, Qur'ani hii mtu unaweza ukaisoma Qur'ani ukapata thawabu, kadhalika unaweza ukasoma Qur'ani ukapata dhambi. Hiyo Qur'ani moja. inatokana na utofauti wa utumiaji wa Qur'ani hiyo. Kwa hiyo ile ni shubha ambayo wanaleta kwa watu. Mtu akishasikia kwamba ni Qur'ani tunayoisoma, kwa hiyo yeye anafika anaona kwamba ni jambo lenye kujuzu. La sivyo, lau watu wangelirudi kusoma wangekuja kuelewa hizo shubha. Hiyo hitma ingelikuwa inajuzu, basi masahabu angeweza kuliifanya, hata mtume mwenyewe angeliifanya, kwa sababu mtume amekosa watu wengi, watoto zake wamefariki, kuna maswahabu wamefariki, hakuwahi kufanya hitma. Kadhalika maswahabu wamekosa watu, hawakuwahi kufanya hitma. Wa imamu kibarul a'imma walikosa watu katika familia zao, kwa wanafunzi zao, kwa majirani zao, kwa marafiki zao, lakini haijanukuliwa kwa salafu hata mmoja kwamba kafanya hitma. Kwa hiyo shubha kama hizo na matamanivu ya nafsi tuachane nayo mbali sana. Hiyo itakuwa ni kufaulu kwetu. Sheikh akaendelea kusema, fa'alamatu li'ilmin nafi'i, alama ya elimu yenye manufaa, annahu yuzilu hadhaini al-maradaini al-azimaini, inaondoa al-maradaini, maradhi haya mawili makubwa. Ambayo ni maradhi gani? Ash-shubhatu wash-shahawatu. Wayajlibu lil-abdi fi muqabalatihima shay'aini. Hiyo elimu yenye manufaa ikishakuondolea vitu viwili, shubha na shahwa, inafika na kuletea vitu vingine viwili ambavyo ni al-yaqinu wal-iman. Vitu viwili ambavyo elimu yenye manufaa inakuletea al-yaqinu, yaqini alladhi huwa dhiddu shukuk, yaqini hiyo ambayo ni kinyume cha shaka, inakupatia uhakika wa jambo, unajua hicho kitu ni haramu, sawa na adilla. Adilla zenyewe utakuja kuzijua kutokana na ilmu uliyosoma. Hichi kitu ni halali kutokana na dalili ulizozisoma. Hichi kitu ni mubah, ni ruhsa, kutokana na dalili ulizozisoma. Hichi kitu ni makuruh kutokana na dalili ulizozisoma. Kwa hiyo yote hayo yanahitaji al-ilmu. Wal iman, jambo la pili ni iman at-tamu, iliyotimia, al-musil lil-abdi likulli matlub, imani ambayo inamfikisha mja kwa kila anachokitafuta. Sawa, iwe ni matafuto yake ya duniani, kuitafuta dunia, atakuwa na imani anatafuta riziki yake duniani, akitegemea kwamba Allah ndiye mtoaji wa riziki, atajikuta mitafuta mambo yaliyokuwa ya halali, atajiweka mbali na mambo ya haramu, atajikuta yuko anaitafuta dini yake, atajikuta yuko anaitafuta akhira yake. Almuthmiru lil-a'mali salih, ambayo itakuja kumletea matunda ya matendo yaliyokuwa mazuri. Elimu yako hiyo itakuletea wewe kuipata yaqin, uhakika wa mambo, kutokuwa na shaka, imani. Hiyo elimu itakuja kukuletea matunda wewe ya kujikuta umefanya matendo yaliyokuwa mazuri. Alladhi huwa diddun lishahawati, diddun lishahawati, imani hiyo yenye itakuja kukuletea matendo mazuri ambayo inakuwa iko kinyume na matamanio. Ukiwa na imani kamili, imani iliyotimia, unajikuta wewe hauitamani dunia, mambo ya urofa urofa, mambo ya upuuzi upuuzi unakuwa nayo mbali sana. Hautojikuta uko kwenye mambo ya upuuzi katika nyimbo hizi, katika miziki, au wanaojiita kwamba wako wanaimba makaswida. Hautoingia katika upuuzi kama huyo ukiwa kuna imani iliyokuwa timamu. Hautojikuta umeingia katika mambo ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yote ni kutokana na ilmu uliyoitafuta, ilmu uliyoipata. Fakullama zada al-insanu min al-ilmi an-nafi', kila wakati mwanadamu anapozidisha kutafuta ilmu yenye manufaa, hasala lahu kamalul yaqin, ndivyo anajikuta amepata ukamilifu wa yaqini, wa kamalul irada, na kadhalika anakuwa na utashi wa kukamilika. Wala tatimmu sa'atatul 'abdi illa bijtima'i hadhaini al-amrayn. Kadhalika furaha ya mwanadamu haikamiliki mpaka pale atakapokusanya vitu hivi viwili. Wabihi matunalu al-imamatu fid-din. Kupitia vitu hivyo viwili ndivyo hupatwa uongozi katika dini au ima uimamu katika dini, kama alivyosema Allah subhanahu, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, tukawajalia wa viongozi wenye kuwaongoza kunako amri zetu pindi walipokuwa wenye subra. Wakanu bi ayatina yuqinun, na kutokana na aya zetu, alama zetu, wakawa ni wenye yakini nazo. Kwa hiyo mtu unapokuwa na yakini ya kukamilika, elimu iliyo kwenye manufaa, unajikutana mtu unafanya vitu kwa hikma na busara na ukamilifu. Akasema Sheikh, wa darajatu al-yaqini thalatha, na hii yaqini ambayo mtu anaipata kutokana na ilmu iko na daraja tatu, ina hatua tatu. Kullu wahidatin a'la min al-ukhra, kila moja ipo juu ya nyingine. Hizo daraja tatu za yaqini ni ilmu al-yaqini wa ainu al-yaqini wa haqqu al-yaqin. Bimaana ilmu al-yaqin, ujuzi wa yakini, wa ainu al-yaqin, tunasema jicho la yakini, wa haqqu al-yaqin, na uhakika wa yakini, uhakika uliokamilika sawa sawa. Ili bieleweke vizuri, Sheikh anatuletea mifano. Tukisema ilmu liyaqin, ujuzi wa yaqini, ni kukijua kitu kwa kupewa habari, haujawahi kukiona. Sawa? Sheikh anasema ka ilmin al-an fil janna wan nar. Kama vile elimu yetu sisi kwa sasa ya ndani ya pepo na moto. Tunaambiwa peponi pako mahuru na ain, peponi pana mabustani, peponi pana mito. Vyote hivyo hatujawahi kuviona. Kwa hiyo tunajua kwamba vipo. Kisha hapo manake tumeambiwa tukavisikia tu kwamba vipo, ila hatujaviona. Kwa hiyo tuko na elimu ya yakini kwamba vipo. Wa ainu liyaqin, jicho la yakini, nini maana yake? Idha warada an-nas al-qiyama, pindi watu watakapofika siku ya kiyama. Jicho la yakini maana yake sasa ni uhakika wa kitu, ni yakini ya kitu ambacho umeshakiona kwa macho yako. Anasema Allah, wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin, pepo itasogezwa kwa wacha Mungu, wa burizatil jahimu lilghawin, na moto utadhihirishwa kwa waovu. Faraauhuma qabla dukhul, watauona, bimaana wacha Mungu wataona pepo kabla wajaingia, waovu wataona moto kabla hawajaingia huyo moto. Hii ni ainu liyaqin, maana yake unapata yakini ya kitu ulichokiona kwa macho. Kisha nakuja haqqu liyaqin, uhakika wa yakini, yakini iliyokuwa ya ukweli. Sasa idha dakhaluhuma, pindi atakapoingia ndani ya pepo, maana yake hapa wanahakikisha sasa 100%. Mfano mwingine, asali. Anakuja mtu anakuambia asali ni tamu. Haujawahi kula asali maisha yako mazima, wala haujawahi kuiona. Unaika tu unajua kwamba asali ni tamu. Hii tunasema ni ilmu liyaqin. Uko na ujuzi kwamba asali ni tamu. Utakapoiona asali kwa macho yako, sawa? Hapa sasa unakuwa umefanya ainu liyaqin, unakuwa umekwishaiona ile asali kwa macho yako. Haqqu liyaqin ni pale ukionja ile asali ndio unakuwa umehakikisha kwamba kweli asali ni tamu. Naam. Kwa hiyo elimu ni kitu bora mtu anapashwa akitafute. kama jinsi Allah alivyosema, yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawainua walioamini miongoni mwenu, maana Allah anawainua wale walioamini kwenu nyinyi, na wale waliopewa elimu anawainulia daraja. Na watu wengi wao wanapuuzia kwenda kuitafuta ilmu, hawataki kusoma, alafu wanajifanya ni watu wa kwanza kutaka kuja kutoa fatwa pasina kuwa na ilmu. Wanataka kuzungumza kwenye masala ya dini pasina kuwa na ilmu. Hili ni tatizo ambalo limekumba jamii. Elimu ni muhimu sana. Watu tuitafute ilmu. Watu tutafute ilmu. Tusijiviki vazi la ushehe pasina kwenda kuutafuta. Ni tatizo. Elewa tu kwamba vile elimu ni moja katika urithi wa manabii. Urithi wa manabii, mafuhum, hadithi ambayo iko wazi, kila mtu anafahamu. Mtume aliposema wa innal ulamaa warathatul anbiya, hakika wanazuoni ni warithi wa manabii. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, na kwa hakika manabii hawajarithisha dinar wala dirham, hawajarithisha pesa. Innama warathu al-ilma, kwa hakika wao wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihawdhin wafir, ambaye atakayechukua elimu hiyo, urisi huyo wa elimu, basi atakuwa amejichukulia sehemu, atakuwa amechukua fungo lililokuwa likubwa sana. Hadithi amepokea Imam Ahmad, hadithi ya Abu Darda, Sheikh al-Albani rahimahullah kwenye Sahih al-Jami akasema kuwa ni hadithi iliyokuwa sahih. Na zipo dalili nyingi za kuwahimiza watu kwenda kutafuta ilmu. Pako hadithi inasema talabu li'ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadithi ambayo wanazuoni wa kisasa wamesema kuwa ni sahihi, na wanazuoni kibarul a'imma katika mutaqaddimin wakasema kwamba ni dhaifu kwa njia zake zote. Hiyo hadithi ya kusema talabu ilmi faridatu ala kulli muslim, nasi pia nafsi yetu inamili kwa wale wamesema kwamba ni dhaifu, wallahu aalam. Kwa hiyo zipo dalili nyingi sana. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah umtakia khairi basi umpatia ilmu ya dini. Hadithi iko kwa Bukhari. Maana ukijiona wewe hauna ilmu ya dini au kwenda kuitafuta ilmu ya dini, hauna khairi yoyote. Hauna khairi yoyote. Kwa hiyo dalili zimejaa nyingi za kuhimiza watu kwenda kuitafuta ilmu. Inabidi tuitafute ilmu kwa hali yoyote. Kwa hali yoyote, kwa njia zote tukatafute ilmu. Allah alisema wa qur rabbi zidni ilman. Sema yo Mola wangu nizidishie elimu. Tumekuwa na himizo na pia ombe ilmu. Naam. Kwa hiyo wahasilu dhalik anna alilma shajaratun tuthmiru kulla qawlin hasan. Tumekwisha tanguliza huko mbele. Yote hayo ni kwamba elimu ni mti wenye kuleta matunda ya kila kauli iliyokuwa nzuri, wa amal salih, na matendo mazuri, waljahal, na ujinga, shajaratun tuthmiru kulla qawlin wa amalin khabith. Ni mti unaoleta matunda wa kila kauli na matendo mabovu, kauli mbovu, matendo mabovu, ujinga. Wa idha kana li'ilmu bihadhihi almathaba, ikiwa elimu iko kwenye hatua kama hii, kwenye nafasi kama hii, fayanbaghi lilinsan, yafaa au yawajibika kwa mwanadamu, an yaharisa kulla alhirs, kuharakia, kupupia, kuharakia kwa hali ya juu, wayajtahidi fi tahsilihi, na ajitahidi kwa hali yoyote ile ili kuweza kufikia elimu. Wa an yudima listi'anata billahi fi tahsilihi, na aweze kudumisha kutaka msaada kwa Allah ili aweze kuifikia elimu hiyo. Wayabda'u bil ahammi fal ahammu minhu, na mtu anapashwa aanzie kwa mambo ya muhimu jinsi yanavyozidiana umuhimu. Kile cha muhimu zaidi anzie hicho kabla ya kwenda kwenye kingine. Mathalan, unakuta mtu anakuja kukuuliza. Mathalan, Sahihi al-Bukhari na kitabu cha Jarhu wa Ta'dil, ninunue kitabu gani? Ya subhanallah, hii Jarhu wa Ta'dil unaenda kuinunua uisome, madha tastafid? Kweli utastafida, lakini tizamo muhimu wake sio ahamu. Ahamu chukua Sahihi al-Bukhari usome hadithi za Mtume, chukua Sahihi Muslim usome hadithi za Mtume, chukua Bulughul Maram usome hadithi za Mtume, nenda ukasome vitabu vya aqida, tafuta mwalimu akufundishe aqida kabla kwenda kusoma mantiq, kabla kwenda kusoma ilmu al-kalami, kabla kwenda kusoma falsafa, soma aqida yako iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo chukua kile kitu cha muhimu zaidi, ndicho ukitangulize kabla ya kingine. Naam. Wa min ahamihi, na miongoni mwa vitu vya umuhimu zaidi katika ilmu, maarifatu usulihi, ni kujua vile vitu vya misingi, misingi yake, kujua misingi ya elimu. Wa qawaidihi, na kujua kanuni zake, alati tarjiu masailuhu ilaiha, ambazo unakutana masaili yake yote yanarejelea katika hizo kanuni na hiyo misingi. Fali hadha qult, kutokana na hayo ninasema, mtunzo wa kitabu anatambia, fahris ala fahmika lilqawaid, harakia au pupia, jihimize katika kufahamu qawaid, kanuni. Naam, kwa hiyo alqawaid, hizi kanuni, kwanza alqawaid ni jamu ya neno qaida, kanuni, regle. Wa madatuhu lughawiya, na hii kanuni inazungurukia kwenye kiluho na utana imezungurukia kwenye herufi tatu, alqaf wal ain wad dal, kama jinsi anavyosema mwenye kitabu cha maqayisu, maqayisu al-lugha, maqayisu al-lugha, anasema inazungurukia kwenye herufi tatu, alqaf wad dal, alqaf wal ain wad dal, ambayo inazungurukia kwenye maana ya al-istiqrar wa thabat, kutulia sehemu, yani kitu kutulia, ndio penye inazungurukia huko. Na iko na maana zingine nyingi tu, hiyo neno kaida ina maana zingine nyingi tu sana. Ama kwa wana wa usulu fiqhi, pia na wenyewe wana tofauti, wana tafsiri nyingi katika kuhusikana na taarifu ya neno al-qaida. Tafsiri zipo nyingi sana, lakini tuchukue tu ya kusema kwamba ni tafsiri ya kusema qadiyatun kulliya, ni kadhia ya ujumla ambayo inakuja kukusanya mambo yote, inachukua vitu vipane na vikuwekea vyote kwa sehemu moja. Ndio maana Sheikh anasema jami'ati almasaili shawarid, ambayo imekuja kukusanyia masaili ambayo ya mizagaa yako tofauti tofauti, litartaqi fil ilmi ghayra murtaqa, ili uweze kupanda, uweze kuingia katika ilmu, yani khaira murtaqa, upande kwenye elimu, yani mpandwa uliokuwa bora, wataktafi subula alladhi qad wufiqa, na kutosheka katika njia ambazo unakuwa umewafikishwa. Kisha Sheikh akasema wa hadhihi qawaid nadhamtuha, na kanuni hizi nilizozitunga, nilizoziunda katika mfumo wa baiti, mfumo wa mashairi, min kutubi ahli alilmi qad hasaltuha, ni kutoka katika vitabu vya wana wa elimu ambavyo nilivyovipitia, nilivyovifikia katika kuvisoma, kuweza kukusanya kanuni hizo, jazahumul maula azim al ajri, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe malipo yaliokuwa bora, wala afwa maa ghufuranihi wal birri, pamoja na kuwapa msamaha, kuwapatia wema, kuwafutia madhambi yao. Hizi ni dua ambazo anaombea waliotangulia. Kisha akasema wa hadha lianna ma'rifata alqawa'id min aqwa alasbab litasheel alilm, kwa sababu yani yote haya nimeyafanya kwa sababu kujua kanuni, kujua regle, misingi ni moja katika sababu zenye nguvu zaidi za kuweza kuifikia elimu, wafahmihi na kuifahamu elimu, wahifadhihi na kuweza kuihifadhi, lijam'iha almasail almutafarriqati bikalamin jami'a. Kwa sababu kaida hiyo inakuwa imekukusanyia masala yaliokuwa mutafarriq, masala yaliokuwa tofauti tofauti, inakukusanyia nayo kuyaleta kwenye maneno yaliokusanyika sehemu moja. Kwa hiyo hapo nakutana, kuna dua ambazo Sheikh aliwaombea waliotangulia, aliwaombea wasomi. Kwa hiyo ni vyema watu tujihimize na elimu, itakuwa ni vyema zaidi, itakuwa ni bora zaidi. Na hapo ndipo mwisho wa darasa letu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.